Devam ediyoruz. Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı ikinci yarım saatimizde Korhan Gümüş'le beraberiz. Evet, sabah Metropolitika'da belki duydunuz. Biz de öğleden sonra yakaladık çünkü sorularımız vardı kendisine. Güncel sanat çevresiyle alakalı bir takım çıkmazların artık iyice üstüne gidilmesi gerektiği ne düşündük ve taşı altına elimizi koyalım dedik. Korhan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Yani yapabildiğimiz kadarıyla tabii ki çünkü hakikaten işin geçmiş kısmı da var. Geçmiş mücadeleler, geçmiş yenilgiler, geleceğe dair bir takım projeksiyonlar, umutlar, umutsuzluklar hepsi karmakarışık ortada ama kısaca çerçeveyi belki şöyle çizebiliriz. Biz en son Grand Perrin'in ismi ilk telaffuz edildiğinde yani emek bloğundan bahsediyoruz aslında. Emek sinemasının olduğu binanın ismi Grand Perrin oldu diye şaşkınlıkla ufak bir haber yapıp Hıncal Uluç'un aslında Ahmet Misbah Demirci'nin himayesindeki gezisini ufaktan artiküle etmeye çalışmıştık bunun yayınında. İşte Tarlabaşı projesiyle beraber büyük bir kazanım olduğunu söylüyordu aslında Grand Perrin fikrinin. Biz de kazanımın nerede olduğunu çok görememiştik. Şimdi anladık ki sanat vitrinine taşınmış. Her neyse bu çok hani müstesni olmaya da gerek yok. Şu çok açık en azından Emek Bizim platformunun söylediğini akılda tutmak lazım. Emeğin sokakla olan ilişkisi çok kıymetliydi. Şimdi emek halen orada diye söyleniyor Grand Perrin'i işletenler tarafından ama gördüğümüz kadarıyla en iyi ihtimalle vitrinin ardında bir emek olacak gibi ki tam da buna paralel bir biçimde vitrinde sanat hashtag ile bir kampanya da başladı. Gittik gördük vitrinde gördüğümüz sanat mı değil mi onu söylemek bize düşmez ama neyi görüp neyi görmeyeceğimizi belirleyen bir iktidarın yönetimi altında olduğumuz çok aşikar. Zaten bu bir yandan da alameti farikası modern yönetimlerin ama sizin bu konudaki yorumlarınızı merak ediyoruz hakikaten. Çünkü bir yandan Akbank Sanat'taki bu Barış sergisinin sansürlenmesine dair açıklamalar da çok yakın zamanda ortaya çıktı. Onları da ilerleyen günlerde değerlendireceğiz. Ayrıca Pera'daki Marmara Oteli'nin tepesindeki Yama projesi. Orada Işıl Eğrikabuk'un Hava Kızım Elmanı ye videosu görüntü kirliliği gerekçesiyle de ortadan kaldırılınca hakikaten vitrinlere mi kaldı kültür sanat diye düşünmeden edemedik. Öyle mi oldu? Biraz uzun bir girizgah oldu ama kusura bakmayın. Ne söylersiniz? Ben de bilgilenmiş oluyorum. Aslında ben gezmedim ama geçerken neler de olduğunu aşağı yukarı anlayabiliyorum orada konmuş olan panolardan. Tabii şöyle bir şey soruyor aslında insanlara. Yani orada örtük olarak yani eskisi gibi mi kalsaydı gibi bir şey var. O eskisi dediği aslında gene yani bir kötü yönetim örneği olan o öndeki Sert Doruyan binasının yıllardır böyle işte kamu tarafından bir takım şeyler içinde peşkeş çekilmesi, işte kötü yönetilmesi vesaire. Tabii o da var. Yani burada bir kültür planı yok. Yani kamunun bir kültür planı olmadığı için açık ve şeffaf bir şekilde bunun içine sivil aktörleri de katmadığı için. Onun için o modeli mi tercih ediyorsun yoksa bu piyasacı modeli mi gibi. Bize iki model şeyinde bir seçenek sunuyor. Yani bunlardan birini tercih edeceksin. Şimdi burası daha önce elektrikçiler pasajı yapılmak istendi. Emek sinemasının olduğu yapı adası diyelim. Yapı adası deyince yani bunun içinde tabii öndeki Sert Doruyan binası ile birleşik olarak bütün bu alanı şey yapıp yıkıp yeniden bir alışveriş merkezine dönüştürecek projeler yapılmıştı. O zaman tartışırken bunun karşısında çok güçlü bir sivil toplum hareketi çıkmıştı o zaman da ve alternatifinin olabileceğini o zaman insanlar fark etmişti. Fakat Beyoğlu'nda müthiş bir gelişme oldu bundan sonra. Bir dolu kültür ve sanat girişimi oldu. Bu söylediğiniz kurum. Ne zamandı? Şimdi 20 sene önce yani Narmanlı'nın ilk projesinin yapıldığı tarihlerde hepsi birbirine sanki zincirle bağlı. Evet. Yani Narmanlı için o zaman orayı bir rezidans ve altı dükkanlara işte şeye çeviren, alışveriş merkezine çeviren proje nasıl Narmanlı Hanı'nı yıkıp burada bir tek bir dönüşüm modeli olarak piyasacı alternatif getiriyorsa aynı şey emek için de o dönem gelmişti. Ve o zaman Narmanlı davasının kazanılmış olması emek projesini de durdurdu. Demek çünkü derin bir kazı yapılıp aynı Demirören gibi altında işte dört katlı salonlar olan, otoparklar olan falan bir alışveriş merkezi projesi yapılmıştı. Bu Taksim'deki kışla projesini yapan mimar tarafından. Harika. Hem Narmanlı hem Emek Sineması için. O tarihteki direniş bunu engelledi. Fakat ondan sonraki kurumsal açıdan gelişmelerin hepsi Beyoğlu'nda kamu alanında olmadı. Hayırseverlik alanında oldu. Yani hep filantropik alanda gelişti. Yani kamunun politikasında bir değişiklik olmadı. Hatta daha çok piyasaya teslim olma yönünde gelişti. Yani işte belediyenin bir tane galerisi vardı Taksim'de mesela. İşte şeyde bir takım kamusal sayılabilecek işte Tarık Sefer Tunayan'ın vesairenin kullanım imkanları vardı. Muammer Karaca'nın. Bunlar tamamen şeye kapandı. Sivil toplum kuruluşlarına kapandı. Yani geçmişte aynı yönetim olmasına rağmen, belediye aynı parti olmasına rağmen sivil toplum kuruluşları Tarık Sefer Tunayan'ı kullanabiliyordu. Evet. Ve bayağı kullanılıyordu. Yani herkes kullanabiliyordu. Daha özgür bir ortam vardı. Giderek bu çember daraldı. Şimdi sıra bu filantropik kurumlar ne kadar bağımsız meselesini sorgulamaya geldi. Çünkü bütün bu sermaye grupları her ne kadar sanata yatırım yapıyormuş gibi gözükse bile bu işin sanatın mantığında bağımsız işleyiş olmasına rağmen aynı piyasa modeli onları zorlamaya başladı. Şimdi o sınırdayız. Yani ona dayanmaya başladı. Yakında bu sermaye kurumlarının yapmış olduğu büyük inşaat şeylerinin, girişimlerinin, AVM'lerin içindeki sanat kurumlarının içinde festivaller, bienaller falan olmak zorunda olacak. Zaten aslında çoktan. Evet, çoktan taşındı ama yani en azından şu vardı, bir alternatif arama şey vardı. Evet. Ve bağımsız olma şeyine sahiden örnek teşkil edebilecek sergiler yapılıyordu. Yani en azından bu ihtimal var. Şimdi bu ihtimalin ortadan kalkması demek şehrin aslında bütünüyle şeye kapanması demek. Deneysel ürünlere, düşünce alanının kapatılması demek ve bu şeye yansımaz. Yani sanatçılara ait bir sorun değil. Aslında bütünüyle halka yansıyacak. Yani bunun bedeli halka yansır. Yaratıcı sınıfın bu şekilde bağımlı hale getirilmesi sonuçta halkın kendi şeyinin içinde daha çok ezilmesi, eşitsizliklerin, haksızlıkların daha çok artması demek. Bunu zaten mimari projelerde görmüyor muyuz? Mesela işte Tarlabaşı projesi. Tarlabaşı projesinde mimari hizmet tamamen girişimcinin, yatırımcının altında şekilleniyor. Oysa ki burada bir müdahale ihtiyacı varsa bu müdahale ihtiyacının fizibilite aşamasında katılım açılması gerekir. Burada işte kadınlarla ilgili çalışma yapacak sivil toplum kuruluşları olabilir, vatandaşlık statüsü olmayan göçmenlerle ilgili şeyler olabilir, gençlerle ilgili çalışma konuları olabilir. Yani yapıların fiziksel özelliklerini iyileştirecek müdahaleler olabilir, ıslak hacimlerine dönük olur şeylere olabilir. Yani birçok açıdan tabii ki müdahale olabilir. Yani ihtiyaç olabilir. Bu ihtiyacı tanımlarken ve şey yaparken, içeriklendirirken yani bunun fikirlerini geliştirirken kamunun çıkar gruplarından bağımsız hareket etmesi gerekir. Yani çoklu bir ortam sunabilmesi gerekir. Yani bugün Tarlabaşı projesini yapan mimarlar diyorlar ki bu projeyi biz öneriyoruz. Çok güzel. Bunu savunma hakları var ve oradaki nalburun ya da ki oradaki berberin nereye gideceğini ilgilendirmediklerini düşündükleri için kendi şeylerine göre, kafalarına göre bir tarlabaşı hayali kurabilirler. Buna sonuna kadar hakları var. Ama bu projeyi tek seçenek olarak sunma hakları yok. Yani benim fikrim tek geçerli fikirdir ve kamusal alanda ancak benim fikirlerim geçerli olacaktır dedikleri anda düşünceyi ifade özgürlüklerini engellemiş olurlar. Burada çok ciddi bir sansür sistemi var. Bu yani sadece mimarları etkileyen bir sansür değildir. Yaşayan insanları etkileyen, onların yaşamını ilgilendirir. Çünkü bütün o sembolik alandaki faaliyetler başkalarının hayatını, başkalarının yapacaklarını, isteklerini, imkanlarını ilgilendirir. Evet, yurttaşların aslında şehre, kamusal alana müdahil olmasının imkansızlığından bahsediyoruz bir yandan. O bastırılmış oluyor. Yani tümüyle aslında otoriter bir yönetimin özelliğidir bu bastırma. Yani sembolik sınıfı kendisine bağımlı kılıp çünkü sembolik faaliyetler, yaratıcı faaliyetler, düşünce üretimi yani diyelim kamusal kararların içeriğini oluşturan plan ve projeler. Bunlar şeyin içinde çok büyük bir para bütçe tutmaz faaliyetin içinde. %5'tir, %3'tür, %1'dir falan. Ama bütünü etkiler. %100'ü etkiler. Çünkü orada ne yapılacağına dair kararlar verilir. Dolayısıyla orada da küçücük bir şeyi denetimi altına alarak, küçük bir bütçeyi denetimi altına alarak kamu aslında bütün şeyi kontrol eder hale gelebilir ve patronajı altında şekillendirir. Şimdi şehir planlarına bakalım. Şehir planları hazırlanırken bu planların yapılma yöntemi teknik bir iş olarak tanımlanıyor. Yani şehir gibi karmaşık bir konuyu sanki şehir plancıları tek başlarına planlayabileceklermiş gibi ihale yöntemiyle teknik şartnameler hazırlanıyor ve ihaleye çıkarılıyor. Bu demektir ki yani bunun tek bir yolu var. Planlama denen şey belli, ne yapılacağı önceden belli. Ona göre de o hizmeti yerine getirecek kuruluşlar seçiliyorlar. Böyle bir şey mümkün olamaz. Yani şehir çok daha karmaşık bir şeydir ve çok boyutlu bir konudur. Sadece fiziksel mekanda tanımlanacak bir iş değildir. Bunların hepsinin hem ilişkisel bir metotla yani çok farklı boyutları dikkate alarak hem de çoklu bir ortamda geliştirilmesi gerekir. Peki bu ilişkisel metot dediniz. Bu ilişki niye kurulamıyor hakikaten? Çünkü bir bilgi var ortada. Değin nasıl olacağı, nasıl olamayacağına dair en azından bir şu anda bir hatta en azından siz çiziyorsunuz. Neden ilişkiye geçilemiyor kamuyla? Tamam, kamunun niyeti olmadığını da biliyoruz aslında ama... Yani sorumlu kamu değil aslında. Şimdi sorumlu hep kamu gösterilir ya. Hani işte siyasi otorite karar verdi. Emek sineması böyle oldu. Narmanlı böyle oldu tabii. Onun çok önemli bir payı var. Ama bu otoriter sistemin inşasında bence sınıfların da çok önemli etkileri var. Yani farklı sermaye türlerinin bir koalisyonu olarak şekilleniyor otoriter yönetim. Tek bir sermaye türünden yani siyaset sermayesinin kendi yaratmış olduğu asimetriyle bu otomatik olarak kurulmuyor. Aynı zamanda onun altında eklemlenen diğer sermaye türleri, meslek becerileri, uzmanlık deneyimleri, şeye hizmet veren, kamuya hizmet veren proje şirketleri, planlama müteahhitleri vesaire. Yani onlar da müteahhitlik hizmeti gibi, piyasa aktörü gibi şekilleniyor. Ve dolayısıyla bütün mimarlık, araştırma, şehircilik, sanat gibi şeyler, kültür yönetimi, yani işte semt konaklarının yönetimi olsun, kültür merkezlerinin yönetimi olsun, sanki ihale ile alınabilecek bir hizmetmiş gibi tanımlanıyor. Bunun karşılığında da güncel sanat ve işte diyelim güncel dediğimiz aslında deneyimsel faaliyetler diyelim. Bunun için her şeyi katabiliriz. Arkeoloji de dahil, sosyal araştırmalar da dahil. Bunların hepsi filantropik alana izole oluyor. Sanki gizli bir anlaşma var. Yani halk piyasa ürünlerine şey yaparken, muhatapken kamu alanında son derece basma kalıp işlerle şey karşılaşıyor. Yani böyle ihyacı tavırlar, işte taklitçi ürünler vesaire. Buna karşılık da filantropi alanında bir entelektüel özgürlük varmış gibi gözüküyor. Ama bu aldatıcı. Çünkü aslında şeyler ayrışmış oluyor. Özel alana izole edilmiş oluyor. Yani kamu faaliyetini etkileyebilecek bütün düşünceler özel alana çekilerek oraya hapsedilmiş oluyor. Diyelim Sulukule için hani bir proje yapıyor bir mimar diyelim. Ama bunun alternatifleri var. Bunu herkes biliyor. Aslında kamu da biliyor. Fakat bunun alternatifleri sadece filantropi alanında işte özel sanat kurumlarının böyle şeyi gibi hani orada bir özgürlük alanıymış gibi hayata dokunmadan sadece zenginler için, üst sınıflar için işte biraz böyle entelektüel şeylerle uğraşma fırsatı olan insanlara hizmet ediyormuş gibi gözüküyor. O zaman da siyasetçiler şunu çok rahatlıkla söylüyorlar. Bakın işte bu entel dantel derler onlar genellikle. İşler işte bu onların, çünkü onların para kazanmaya ihtiyacı yok. Onlar işte böyle işlerle uğraşırlar, felsefeyle uğraşırlar, sanatla uğraşırlar falan. Oysa ki tam tersine yani bütün bu arkeoloji olsun, kültürel miras olsun, şehircilik deneyimleri olsun, mimari projeler olsun. Bunlar son derece deneysel faaliyetler olarak çok daha farklı şeyler yaratabilirler, değerler, istihdam yapısının iyileşmesini sağlayabilirler, eğitim sağlayabilirler. Mesela İstanbul surlarını düşünelim. Şimdi İstanbul dünyada işte kentsel topografyası içinde tarihi surlarını koruyabilmiş, orta çağ surlarını koruyabilmiş tek şehir. Yani bu büyüklükte bir sur varlığı Avrupa'da yok. O yüzden de çok cazip bir şehir. Bu 27 kilometre, 25 kilometre falan boyundaki surlar çok büyük bir cazibe yaratıyor aslında İstanbul için, araştırmacılar için. Fakat bunu bu şekilde bir inşaat faaliyetine dönüştürerek, restorasyon faaliyetini, bunu sadece bir cephe kaplama, işte tamir etme ya da Teknik bir yeniden şey. yapma gibi gösteriyor. Böyle olunca aslında çok büyük bir asimetri üretiyor bu tip bir yaklaşım. Çünkü inşaat çok içinde, kendi içinde ciddi bir eşitsizlik içeren bir süreçtir. İş gücü son derece şeydir. Kenara itilebilir, rekabet ortamı vardır. Yani deneyimsiz insanlar çalışabilir. Burada emek piyasasında işçilerin çok fazla bir şeyi yoktur, pazarlık gücü yoktur. Dolayısıyla kendi içinde çok asimetri içeren bir süreçtir inşaat süreci. Genellikle müteahhitler, yatırımcılar orada daha şey yaparlar, işte mimarlar falan. Genellikle inşaatlarda çalışan insanlar ancak karınlarını doyurabilirler. Ve inşaat işine çevirerek İstanbul surlarını mesela, hem Kültürel miras surlar yani. yok ediliyor, yani kültürel miras yok ediliyor. Yok edilmek şöyle dursun, bir de insani değerler ve insanların gelişme fırsatı ortadan kaldırılıyor. Son derece deneysel çalışmalara açık olabilecek bir alan İstanbul'un kültürel mirası. Çünkü bir Roma başkenti. Bu muazzam kültürel miras basitçe bir araçsal inşaat mantığına indirgenerek aslında buradaki fikir üretimi, düşünce üretimi alanına halkın girmesi engelleniyor. Evet. Bu da sadece filantropik alandaki bir takım böyle konforlu çalışmalar olarak algılanıyor. Peki bu bir aslında kültür politikası yok dedik. Bu da bir kültür politikasına işaret etmiyor mu Bu bir bir kültür anda? politikası Evet, ben de tabii. tam yeni yönetmelikten acaba ne beklemeliyiz diye soracaktım size. Evet, yani Kültür sanat. çünkü aslında hani kültür sanat alanlarının tamamına girilmesi, mesela örneğin 20 yıl önce Narmanlı'yı kurtarmış olmaktan bahsettik, tırnak içinde kurtarmış. Kurtarmış olmak aslında bir alternatif getirilmedi. Sadece Evet. geciktirilmiş oluyor. Tam da Hukuk bu mücadelesi yani aslında aslında. geciktiriyor. Öyle algılanıyor. Evet ve yani Tabii. dolayısıyla aslında o bir boşluk, hani orayı hazır kurtarmışken belki orayı başka bir şekilde değerlendirmenin önerileri açılmış olmalıydı pek çok insan tarafından, işte kamu kuruluşları olabilir, onun dışında sivil toplum olabilir, örgütler olabilir. Bunun da olmadığı, ama yani bir taraftan da işte kültür politikasının tam da bu hale mi dönüştü acaba diye bir soru işareti var burada. Yani kültür politikası bu mudur? Zaten onları bastırdılar ve bütün o boşlukları kendileri dolduruyorlar bu haliyle. Evet, şimdi burada tabii aslında birbirine rakip şeyler var, girişimler var. Mesela üniversitelere falan gittiğiniz zaman akademilerde böyle eskiden tezyinat falan böyle bölümleri vardı. Osmanlı, işte İslam tarihi falan, onlar böyle bodrumlardaydı. Üst katlarda ise böyle daha güçlü olan şehircilikle ilgili, işte mimarlıkla ilgili böyle tasarım atölyeleri falandı. Şimdi bu biraz ters yüz olmaya başladı akademik kurumların kendi içinde de. Burada aslında iki mutenalaştırma akımının devlet aparatı içinde rekabet içinde oldukları anlaşılıyor. Yani kurumların kendi örgütlenmesinin içinde bile. Dolayısıyla bir sınıfsal semptomu olarak okumak gerekir aslında. Buradaki çatışmayı Travmanın mı? aslında örtülmüş, Evet. üzeri kapatılmış bir sınıfsal çelişkinin, krizin aslında bir semptomu olarak, yani yeniden okunması gereken bir göstergesi olarak görmek lazım. Dolayısıyla biz bununla örtüyoruz. Şimdi Narmanlı için diyelim, Narmanlı bir kültür politikası içinde herhalde Beyoğlu'nda en son akla gelecek ticari ya da piyasa odaklı bir dönüşümle Narmanlı'yı yenilemektir. Çünkü Narmanlı önemli bir anıt Evet. yapı. Yani Evet. kültür politikası olsa bunun içinde bir takım şeyler olur. Yani böyle teşvik edici şeyler olur. Hatta bir takım taktikler olur. Yani mesela bir ara Ruslar kültür merkezi kurmak istiyorlardı Beyoğlu'nda. Ya gidip BD başkanı, hani Rus büyükelçisiyle görüşür falan derken, hani işte şu olsun bu olsun. Taktikler bile olabilir. Yani illa strateji Evet. şart değil. Bu ama birbiriyle ilişkilidir. Bunu yapmak yerine tamamen şeyden çekiliyor. Kamu piyasaya bırakıyor ve kendisi sadece bunun üzerinden yapmak için, üstten belirlemek için sadece ideolojik bir tema ortaya koyuyor, Evet. İhya. Böyle olunca da bütün mimari projelerden, bütün sanat faaliyetlerinden adeta bir tür kutsal bagajıyla, gizlemiş olduğu kutsal bagajıyla otoriter bir biat ilişkisi kuruyor. Yani kendi patronajı altına alıyor. Bu çok tehlikeli. Hiç olmazsa ayrıştığı zaman bile bir alternatifin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Tartışma yaratma imkanı olabilir. Oysa ki böyle bir totaliter yaklaşım tamamen kapatmak kamu alanını bir anonim düşünce etrafında işte halkın gerçek değerlerini biz temsil ediyoruz falan. Bu ne yazık ki yani 100 küsur yıllık bir durum aslında bakılırsa İstanbul'da. Yani bütün kimlikler, bütün şeyler, kültürel dediğimiz alan özel alana izole oldu. Ve evet, kamu alanı diye geriye ne kaldı? Sadece işte askeri bürokrasi, işte tamamen bürokratik teknik hizmetler vesaire. Evet. Dolayısıyla burada karşılaşmadı, bu sorunla karşılaşmadı insanlar. Evet, yani işte Fenerbahçe sahilinden giderken iyi ki askeriye var dediğiniz bir denklemin içindeyiz bu arada. Hani orada çünkü o alan bir biçimde istimlak edilememiş oldu. Ama yine kapalı tabii ki. O da başka işte bir boşluğa yani dönüşüyor. Aslında bütün bu kamu şeyleri, işlevleri kamusal olmayan bir boşluk yaratıyor şu anda. Koruma fikri de dahil. O bildiğimiz koruma kurullarıyla gerçekleşen kamu fikri aslında her ne kadar tarihi merkezi koruyormuş gibi gözükse bile onu tek boyutlu bir şeye indirgeyerek düşünce biçimine onu şehirsel olmayan bir boşluğa dönüştürüyor. Çünkü şehrin bütün o karmaşıklığını, bütün deneyselliğini felç ederek onu basitçe bir biçimsel korumaymış gibi algılatıyor insanlar ve halk o yüzden korumanın aslında kendi çıkarlarına aykırı olduğunu düşünüyor. Hı. Ve elindeki şeyden nefret ediyor. Elindeki değerli bir şeyi yok etmeye çalışıyor, yakmaya çalışıyor, yıkmaya çalışıyor. Yıllardır bunu yaşadık. Yani bu yeni bir olay değil. Bu kamu modeli aslında hiçbir zaman kendi söylediğini yapmıyor. Yani amaçladığını yapmıyor. Tam tersine yol açıyor. Ve bunun da herkes farkında aslında. Siyasetçiler de bunun farkında. O kamu modeli varmış gibi yapıyorlar. Öbür taraftan da istisna yönetimi üzerinden kurumsallaşıyorlar. Her şey informal şekilde iki dudağın arasında şekillenmeye başlıyor. Yani bir taraftan hani şeye bakarsanız belediyedeki imar müdürünün imar konusunda herhalde o alandaki en bilgili insan olması lazım. Ve bütün kamu şeyine katılımı açması lazım. Kültürle ilgili bir şey varsa departman onun da kültür altyapısını geliştirmesi, kültür planları hazırlaması, işte şeyleri katması lazım. Tam tersine. Hiçbir işlev yerine getirmiyorlar. Sadece o alanda o şeyle kutsal bagajla yani tanımladıkları anonim şeylerle bir patronaj ilişkisi kurmaya yarıyor. Ve bu model çöküyor. Yani bunun şeyi yani bir deneysel alanın ortadan kalkması İstanbul gibi bir şehirde fikir özgürlüklerinin ortadan kalkması, üretim alanlarının ortadan kalkması demek. Evet. Şeyden çok daha tehlikelidir. Yani ekonomik krizler mesela kendi kendine şey yapar, onarabilir. Ekonomide çok krizler yaşanıyor ama fikir üretimi alanında böyle bir krize doğru gidiyor olması, Türkiye'nin kendisini onarma kabiliyetinin de ortadan kalkması, üniversitelerin ortadan kalkması, sanat kurumlarının ortadan kalkması, hatta yani bütün bu meslek alanındaki düşünsel şeyin, birikimin, sermayenin yok olması demektir ki bunun telafisi mümkün değildir. Savaş olur, binalar yıkılır, ekonomi çöker ama insanlar hayatlarını yeniden kurabilirler. Ama beyin ölümü gerçekleşirse bir şehirde isterse en büyük zenginlikler olsun hiçbir şey yeniden üretilemez, yeniden yapılamaz. Evet, beyin ölümü ve bellek yitimi diyelim. Evet. Şu an şeyde düşündüm, 20 sene önce o geciktiren hamle varmış ya Narmanlı'nın. Aslında Seçil'le benim Narmanlı'nı görmemi sağlamış hamle bu arada. Yani evet, hiç de fena değilmiş o dönem yapılan şey. Bunu ufak belirtmek istedim yani. Evet, orada kaybın ne olduğunu bile bilemeyeceğiz ileride. Evet, yani o iyi bir şey oldu. Deney oldu çünkü çok tartışıldı. Yani müthiş basında ve şeylerde işte tartışma ortamları yaratıldı. Yani bu Narmanlı Hanı aslında bir tür şeye dönüştü. Açık yapıta dönüştü. İçi gezildi. Evet. Raporlar hazırlandı. Dolayısıyla orayı böyle birdenbire rezidans otel yapmak isteyen şey mimar şeyini kaybetti. Yani bunu ikna etme kabiliyetini kaybetti. Hatta kamu yönetimi de hemen projeyi geri çekti. Bunu yapmaya çalışan şirket de bu şeyin direnişin gücünü görünce şeyden çekildi. Bu yatırımdan geri çekildi. ortaklık payını devretti falan. Yani herkes anladı meseleyi. Evet. Bir yanlışlık yapılıyor. Aman buna devam etmeyelim diye. Ama şimdi mesela şu, o kadar sıçrama imkanı var ki bu Narmanlı'da yaşanan olayın. Mesela karşısında Botteran var. Raimondo Daronco'nun, yani eşsiz bir yapıt. Dünya Hı-hı. mimarlık tarihi açısından çok önemli bir yapı. Şimdi bu Narmanlı yıkılınca, o bile yıkıldığına göre demek ki artık buna da sıra gelebilir, bu da yıkılabilir diye sahibi restore etmekten vazgeçti. Yani bu çok enteresan bir şey. Yani çünkü demek ki dönem dönem böyle bir şey var. Kamu alanında yapılabilirlik eşiği var. Bu eşik iyice düştü. Artık her şey yapılabilir hale geldi ki. Evet, bu hani yakında Topkapı Sarayı'nı falan da hani şeyi açabilirler. Bir güzel aslında oteller zinciriyle anlaşma yapıp. Evet. Kuran Gümüş, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.